Perkūno oželiai. Išėjau ieškoti mažo tilviko, oželio nykštuko. Buvau įsidėmėjęs vieną raistą, tikrą liūną. Klastingais kerais jis kviečia, vilioja į save, kitus jis gazina, mane traukia. Įtrauks kada nors. Klampinės pakraštyje, mažoje aukštumėlėje, kuprinasi trys nušiūrę juodalksniai. Nušokuoju prie jų ir kol šviesu, pešu pernykščias vasaros viksvas. Bus fotelis, nes pasivaikščiojimams vieta neįtin malonė. O balandžio naktys, oi, dar netrumpos. Palikti juodalksnius bijau, viksų kenksynai. Virpa nuo kiekvieno žingsnio, o treptelis nusirita nuvilnyje banga. Plyštų velienos lobelį ir pliūpteltų juoda skysta buza. Imtų siurbti save, juk po manim nuleistas ežeras, tačiau tebe gyvas savo neišsenkamais požemiais. Nakvosiu ir išgirsiu tą mažąjį oželį, žymiausią šio raisto velniuką, nes kurgi jam būti, jeigu ne čia. Žemės juodumo debesys sparčiai tempia naktį, apgobė liūną, kvėpuoja šiltas vėjas, būrė lietų. Perkūno oželiai vis smarkiau bliauna, vikrus, miklus, ilgas napiai, virpindami sparnus, vartosi, blaškosi ore, snapų įlomis siuva sutemas, zuja, raitydami kilpas, megzdami mazgus, krenta stačiai galvą ir vibruodami kietomis uodegos plunksnomis mekena. Kas kart jų gausiau smaginas lyg pašėlę. Liovėsi mekenti, nyra į liūno kupstus, aštrai tiksi, taksi. O tai panašu į dalgių galandimą. Nenuoramos perkūno oželį švenčia sugrįžimą į tėvynę. Suburba tetervinas, jis sako, kad aušra, išauš giedra, skaidri. Tačiau pranašysis kesta oželių taksėjime ir čeksėjime. Du karingi paukščiai su užėsiu perskurdžia orą ir susmingai veiksvas. Prie pat naujųjų juodalksnių susikryžiavo dviejų peštukų keliai. Siaurama tiems erdvėme liūne. Tik tak, tik tak, tik tak, nu įtampusių balselį gergžė, abu regis sustoja priešus įsipūtusiamis kurtinėlėmis, išlenktais sparnais grasina ir galanda, kuris pereiks tas įveiks. O, kaip kvepia beržų pumpurai. Balsai susijungia unisonu, vėl išklysta iš takto, bet užbaigia pasigėrėti nuo dueto ir nutyla taip sutartinai, lyg solistai operos scenoje, šventė ausims. Sutemo, visai sutemo. Vienišas žiburys, tolumoje, lyg nukritusi žvaigždė. Ką žmonės prisimena naktį prie žiburio susėdę? Gera liūne, šiltas vėjų dvilkimas, mano sąjungininkas, šios nakties bendrininkas. Jeigu ne jis, sustirsiu savam fotelį. O šurmulys ore nepabaigiamas. Perkūno oželiui tiek, kiek balandžių Gedimino aikštėje. Skverbiuosi pro garsų uždangą. Skatinu oželį nykštuką prabilti, kartuoju jo balsą ir taip laukiu tokio silpno atgarsį. Ėmė švilpšyti žvygždą. Gretimame ežerėlėje spygoje susikivirčia laukiai. Išdžiūvusias nendres taikosi didysis baublys ir dar nenutūpęs raiškiai sušunka. Kao! Ko tik nori. Net stulijų besama, sutarškinus napu lyg nagu per šukas brūkštelėjo, o to kaip šiuk ir nėra. Žyptelį mažytę švieselę, pusė trijų. Naktį gudžioje girioje, kaip ir banguojančiame liūne, žmoguje pabunda jėgos valdžiusios jo protėvis prieš milijonus metų. Triokštelį šaka, sušlamas osi lapai, dunkštelį šešėlis ir atsigrėži pirma, nei mintis spėjo užgimti, tamsos alsavimas, nežinomybės slėgis. Iškyla paviršių giliai glūdantis gamtos priesakas. Išsaugok save. Miške nėra tigrų, nėra meškų, nėra ir baimės. Tačiau kiekvieną akimirką esi to pagrindinio gamtos priesako gniauštose ir atsigrėši greičiau už mintį. Oželį nutilo staiga. Šeta, o juk tik truputį ausis atleidau. Visi kaip vienas, vienu metu, na štai. Ir jie turi gamtos prisakymus visiems, vieniems rašytus ir tik jiems suprantamus. Kada mes įminsime jų myslę? Žvygižda, tebešneka, tačiau į vienišą. Nakties vidurys labai sunkus visiems. Baisu, bent minutę priveiks naudulys, o jeigu kaip tik tada virš liūnų, nuskries uželių nykštukų galopas tok, tok, tok, tok, tok, tok. Aukštant per kūnį uželiai, siuptelėjo į dangų visi kartu, kokia galinga pavasario jėga. Pavėlavo, atrodo, kokį 20 metų, o buvo, tikrai jų buvo Lietuvoje, o nykštuko daugiau nebeaptikau, nei tada, nei vėliau.